Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 30 kwietnia, jest szósta. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. O rozsądek podczas majówki apeluje wiceminister zdrowia. 38 osób zginęło w Izraelu po wybuchu paniki, gdy zawaliła się trybuna podczas religijnego zgromadzenia. Unijny Trybunał Sprawiedliwości po raz kolejny stanął po stronie frankowiczów w relacjach z bankami. O przestrzeganie zasad sanitarnych podczas majówki zaapelował wiceminister zdrowia. W ciągu poprzedniej doby w Polsce zarejestrowano prawie 8,5 tysiąca zakażeń. Z powodu COVID-19 zmarło 541 osób. W ciągu tygodnia liczba nowych infekcji spadła o ponad 5 tysięcy, a zajętych łóżek covidowych w szpitalach o 3,5 tysiąca. Te dane są optymistyczne, jednak nie lekceważmy zagrożenia, mówił Waldemar Kraska. Mamy tą świadomość, że walka z koronawirusem jeszcze nie jest wygrana, że przed nami jest majówka, są dni, w którym chętnie odpoczywamy, chętnie się spotykamy. Także bierzemy poprawkę na to, że po majówce może być jakiś wzrost zakażeń, więc kolejny zawsze mój apel, byśmy jednak myśleli o sobie, o swoich najbliższych i ciągle przestrzegali tych trzech magicznych słów: dystans, maseczka i dezynfekcja. Podczas majówki w każdym mieście wojewódzkim pojawią się mobilne punkty, w których osoby mające e-skierowania będą mogły zaszczepić się bez wcześniejszego umawiania. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że będzie to początek akcji promocji szczepień przeciw COVID-19. Będą namioty, będą kontenery, będą ciężarówki, które w mobilny sposób będą starały się dostarczyć szczepionki. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk podkreślił, że w takim punkcie osoby powyżej 36 roku życia będą mogły zaszczepić się. Będzie można tam przyjść ze spaceru, bez umówienia się. Wystarczy, że ma się wystawione e-skierowanie. W weekend majowy mobilne punkty szczepień w formie kontenerów będą wystawione w miastach wojewódzkich. Potem zostaną przewiezione do innych miejscowości, aby zagęścić sieć punktów szczepień i zwiększyć dostępność szczepionek. Barbara Góra, Polskie Radio. 38 osób zginęło na górze Meron w Górnej Galilei na północy Izraela z powodu wybuchu paniki po zawaleniu się trybuny podczas religijnego zgromadzenia. 103 osoby są ranne, 38 spośród nich ciężko. Do tragedii doszło podczas obchodów Święta Uczonych. Przy grobie jednego z twórców żydowskiej mistyki i kabały zebrało się kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Dramat spowodowało zawalenie się przepełnionej trybuny i panika, w wyniku której pielgrzymi nawzajem się tratowali. Unijny Trybunał Sprawiedliwości po raz kolejny stanął po stronie frankowiczów w relacjach z bankami. Sędziowie z Luksemburga odpowiedzieli na pytania Sądu Okręgowego w Gdańsku. Jednak szczegółowe konsekwencje orzeczenia Trybunału należą do sądów krajowych. Przede wszystkim Unijny Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że mimo zawarcia aneksu do umowy kredytowej, sąd może badać nieuczciwy charakter klauzuli indeksacyjnej. Jeśli stwierdzi, że miała ona nieuczciwy charakter, będzie to skutkowało przywróceniem stanu prawnego, jakby tej klauzuli w ogóle nie było, chyba że klient nie życzy sobie powrotu do takiego stanu. Ponadto Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że jeśli sąd krajowy stwierdzi nieuczciwy charakter umowy indeksacyjnej, musi z urzędu sprawdzić, czy w ogóle umowa może się utrzymać, czy też można ją unieważnić. Sędziowie Trybunału stwierdzili również, że do Sądu Krajowego, który stwierdził nieuczciwy charakter warunków umowy kredytowej, należy poinformowanie konsumenta o konsekwencjach prawnych, jakie może to pociągnąć. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś ostatni dzień na złożenie zeznania podatkowego. Najprościej i najszybciej można to zrobić w formie elektronicznej. Internetowy PIT nie pozwala nam popełnić zwykłych rachunkowych błędów, mówi Renata Kostowska z Izby Administracji Skarbowej. Wchodzimy na stronę podatki.gov.pl. Tam znajdujemy e-urząd skarbowy, gdzie znajduje się usługa Twój e-PIT i nasze zeznanie przygotowane przez administrację skarbową. To zeznanie już jest wypełnione. Jeżeli chcemy skorzystać z jakiejś ulgi bądź odliczenia, to jest właśnie miejsce, gdzie możemy tą ulgę dodać i uwzględnić, zatwierdzić zeznanie i wysłać do Urzędu Skarbowego. Osoby, które nie mają prawa do ulg i odliczeń i rozliczają się poprzez PIT-37, nie muszą robić nic. Czeskie Ministerstwo Środowiska w reakcji na przedłużenie koncesji na wydobycie węgla brunatnego w kopalni Turów napisało w oświadczeniu, że Polska nie dopuściła strony czeskiej do procesu wydawania oceny oddziaływania na środowisko. Polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgodziło się na kontynuację wydobycia do 2044 roku. Czeskie władze argumentują, że działalność kopalni Turów ma negatywny wpływ na środowisko i jakość życia po czeskiej stronie granicy. W oświadczeniu przypomniano o pozwie przeciwko Polsce, który w lutym trafił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Praga wskazała w nim, że wydobycie w Turowie wpływa m.in. na obniżenie poziomu wód gruntowych. Wniosła też o zastosowanie środka tymczasowego w postaci wstrzymania wydobycia do czasu opublikowania wyroku TSUE. Na początku kwietnia strona polska wystąpiła o odrzucenie tego wniosku, uznając go za nieproporcjonalny i zagrażający

Pytanie z natury filozoficznej brzmi, czy to pada, czy to pyrczy bardziej? Można się pomylić, można, ja wiem, i państwo się mylą, dzwonią i się mylą. To nie deszczy w lesie w długi weekend. Cóż to za odgłos? Proszę się dobrze wsłuchać i zastanowić i zadzwonić, bo trójkowy kubek na państwa czeka, 227 trójek. Dobrze, 8 godzin jeszcze pracy, w porywach, majowy weekend za pasem, wolność jednym słowem, możliwość rzucenia wszystkiego i pojechania w Bieszczady. A jeśli nie w Bieszczady, bo tam już będzie gęsto, to może przynajmniej do lasu, bo gdzie indziej szukać ukojenia jak nie w lesie, wśród drzew, zieleni i ciszy. Kubek, idź. Przemek, a co ty robisz? Pakujesz się? No. Ale gdzie się pakujesz? Na majówkę. Już na majówkę? Ale dlaczego tak wcześnie? No ale przecież pracować trzeba, to jak mam chwilę wolną, to się zabieram za pakowanie, żeby potem tylko hyc za plecak do lasu. W las idę wraz z moją całą familią, po to by pokłonić się, oddać ziemi hołd, żeby miała cały czas nas w opiece, hej daję mory, puszę hej lasy. Większość z nas po takim długotrwałym siedzeniu domach na pewno planuje wyprawy do lasu. Sławek Brzuzek, ekspert ekologiczny. Przebywanie w lesie to bardzo wiele korzyści dla nas, zdrowotnych i fizycznych i psychicznych, i do lasu warto chodzić. Wybierając się do lasu musimy pamiętać o tym, żeby po pierwsze tam, gdzie jest zakaz wstępu, bezwzględnie go przestrzegać i na te tereny nie wchodzić. Po drugie, pod żadnym pozorem nie używać żadnego ognia, ani otwartego, ani tego, które nam się wydaje, że jest pod naszą kontrolą. Wykluczone jest to, żebyśmy palili ogniska, robili grille, palili papierosy, dlatego że jest olbrzymie niebezpieczeństwo, że z niedobrze dogaszonego żaru rozwinie się pożar. W kwietniu powstało 360 pożarów lasów w kraju. To jest około 10-krotnie mniej niż w ostatnich dekadach. Jan Kaczmarowski z Wydziału Ochrony Lasów Lasy Państwowe. To nie znaczy, że jeżeli ten cały rok jest dotychczas mokry i bezpieczny, że możemy tkwić w takiej bańce poczucia bezpieczeństwa, ponieważ jak wskazują nasze raporty, wystarczy jeden dzień z troszeczkę wyższą temperaturą, suchym wiatrem, który przesusza jeszcze zeszłoroczną roślinność. I tak 11 kwietnia odnotowaliśmy w Polsce dwa duże pożary, przekraczające powierzchnią 10 hektarów. No to co ty tam pakujesz? Termos, rzecz najważniejsza. I to jest rzecz bardzo ważna. Małe, kompaktowe i przeciwdeszczowe. Jak to rozsuniesz, to ci pojawia się tutaj przeciwdeszczówka. Poza tym co? Dobry humor, nieprzemakalne buty, książka, hamak. Komplet. Chodźmy do lasu, ale w lesie nie używajmy ognia, nie śmiećmy, bo zaśmiecenie też sprzyja powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów. I tam, gdzie nie wolno, po prostu nie wchodźmy. A państwo niech pamiętają, że gdy wybiorą się do lasu, to mogą zostać na noc. Oczywiście nie wszędzie i nie na tydzień czy dwa, czy na wieczność, ale w każdym z 429 nadleśnictw w wyznaczonych miejscach można nieodpłatnie i bez uprzedniego rejestrowania się zanocować. Proszę pamiętać, żeby po sobie posprzątać, zabrać namiot, płachtę, pójść dalej, cieszyć się życiem. Monika Suszek przyglądała się przepisom obowiązującym w lasach. Państwo dzwonią, to prawda. I starają się wymyślić. Prawdopodobnie to są pękające szyszki. Dobra odpowiedź by to była, ale nie są to pękające szyszki, ale podoba mi się ta odpowiedź. Cały czas szansa na trójkowy kubek jest. No, nie pyrczy? Pyrczy, przepraszam, nie pada. No, ostatnia szansa, drodzy państwo. Ostatnia szansa, 22 minuty po szóstej. When I think of all the things I didn't do, oh, I can't help but blame it on. You're not on your own. Program Trzeci Polskiego Radia. Give me a reason. Czy państwo już myślami są w lesie, nad wodą, w swojej przyczepie kempingowej, w kamperze, na działce? To dobry kierunek, jeśli chodzi o myślenie, bo wszak długi weekend. Zaczynamy 6:30 na zegarkach, tu Trójka o poranku. Czy to była prognoza pogody na długi weekend, czy padający deszcz? Padający deszcz, owszem, może zdarzyć się na długi weekend. Nie był to padający deszcz, drogi słuchaczu. Nie były to również trzaskające szyszki. To coś, co nas wszystkich Polaków jednoczy przy wspólnym stole, że tak powiem, wtedy, kiedy szwagier Andrzej już jest gotów i może zacząć działać. I wtedy wszyscy są szczęśliwi i żyją długo, długo, nie tylko w Bieszczadach. Zaraz rozwiążemy nasz konkurs, drodzy państwo, ale ja miałem właśnie o tym padającym deszczu. Tak, bo on się może pojawić w długi weekend. Najgorzej będzie chyba na północy naszego pięknego kraju. Jeśli chodzi o dziś i temperatury, dosyć ciepło, to prawda. Do 18 stopni na Podkarpaciu, mniej 10 na Pomorzu, wiatr umiarkowany do 50 km na godzinę. Ciepło będzie w sobotę, 21 stopni. W niedzielę podobnie, trochę chłodniej w poniedziałek, czyli stopni 16. Ale jednak pochmurny i deszczowy ten długi weekend, ale my przecież się nie poddajemy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapnie z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. W lidlowych, czyli niskich cenach. Piątkowa super oferta. Kosz termiczny 24 litry na zakup lub na piknik. Okazja! 39,99. I koc piknikowy XXL z izolującym spodem. Super hit! 49,99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cóż to za dźwięk, cóż to za dźwięk. Halo, dzień dobry. Ja w sprawie tego pryczenia. To pewnie pierwszy płyta wiolinowa, nie wiem. Nie? Kurczę. Zadać pytanie i samemu sobie na nie odpowiedzieć. To jest mistrzostwo. Piękna odpowiedź, ale zła odpowiedź, bo odpowiedzi dobre są takie. W trudnej sprawie konkursu w Trójce. Chodzi o dźwięk grillowanych kiełbasek prawdopodobnie. Czyżby to była karkówka na grillu, ten odgłos? Brawo! Chyba ze Śląska pan do nas zadzwonił. Kubki trójkowe dla panów. 227 trójek to nasz numer telefonu. W innej, również nie grillowej sprawie, a jakże 6:33 na zegarach. A za chwilę o tym, co zrobić ten długi weekend, a może na jacht, a może w jachcie się przespać, żeby było bezpiecznie i przytulnie. Witaj kochanie, czy jeszcze pamiętasz tych parę chwil, kiedy otwierał się szemrany raj? Dalej jesteś jak kwiat, jesteś jak mięta, co przed motylem cała drży i lgnie, lecz kielich w dół. Przytulona w trawie, myślałaś, co się dzieje w nas. Może to zwykły bawidamek, lowela co kochanek setki ma. Przytulona w trawie, myślałaś, co tu dzieje się. Może to zwykły bawidamek i zaraz cię zostawi, bałaś się. I nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Co masz zrobić z nim. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić.

Pięknie Państwo zgadli odgłos grillujących się potraw, a teraz inny odgłos, czas w Trójce o poranku zaszaleścić gazetami. Prasowanie w Trójce. Nie jest to temat odkrywczy. W Polsce The Times czeka nas rozkwit turystyki krajowej, zwłaszcza aktywnej na łonie natury. Większość branży turystycznej liczyła na odmrożenie gospodarki jeszcze przed majówką. Trudno powiedzieć, mówi Rafał Szmytkę, prorektor uczelni Wistula, były prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Dla kogo przedłużenie obostrzeń będzie oznaczało bankructwo, ale część obiektów, uwaga, na pewno będzie mogła uznać nadchodzący sezon za udany. I to może zaskoczyć. Jeszcze raz, część obiektów na pewno będzie mogła uznać nadchodzący sezon za udany. Polska The Times na majówkę. Jeśli Państwo chcą się zorientować, kiedy jaki kino, jaki teatr zostanie otwarty i co będzie można zobaczyć, to polecam dział Kultura Gazety Wyborczej, strona 27. I kina, i teatry szykowały się do otwarcia już tuż po majówce, data 29 maja. Wtedy właśnie otwarcie nastąpi. Czytamy, że oczywiście branżę rozczarowała ta data, ale jeśli Państwo nie są tak rozczarowani jak Gazeta Wyborcza rzeczywistością, to proszę doczytać i będzie można się zorientować na co, kiedy, gdzie do kina. Na przykład Oscarowy Nomadland od 29 maja właśnie w kinach. Dobrze, puls firmy to jest puls biznesu. Przepis na zawodową długowieczność. Przedłużyć karierę bez oglądania się na matrykę. Dzięki pozytywnemu nastawieniu to marzenie jest coraz bliższe spełnienia. Raz, trzeba założyć, że marzymy o pracy po 70. Dwa, że lubimy swoją pracę. Trzy, że dobrze zarabiamy i wtedy możemy to marzenie spełnić. Jak to zrobić? Nie mam pojęcia, ale w punkcie biznesu dzisiaj kilka podpowiedzi, jeśli Państwo mają ochotę pracować po 70 również. Nie tylko majówką człowiek żyje, Trybunał po stronie kredytobiorców, prawo co dnia to Rzeczpospolita. Krajowe sądy będą decydowały o tym, czy umowy o kredyty frankowe zawierały nadużycia szkodzące konsumentom. Jeśli Państwo mają mieszkanie i cały czas ten kredyt frankowy się Państwu śni, no to proszę doczytać w dzisiejszej Rzeczpospolitej na temat Trybunału, który to stanął po stronie kredytobiorców. Ważna rzecz. Dobrze. Nie wiedziałem, czy śmiesznie zakończyć, czy poważnie dziś. To jest na pewno poważny temat. Ewa Gawryluk, lat 53 w Super Ekspresie, zachwyca młodym wyglądem i świetną formą. Czytamy. Nie ukrywa również, że korzysta z dobrodziejstw medycyny estetycznej. A dlaczego ma nie korzystać, tak sobie myślę. Ale sama Ewa Gawryluk, proszę, jaka dychotomia poznawcza, mówi, nie czuje się sexy. Żeby samemu rozsądzić, skąd ten rozdźwięk poznawczy. Jeszcze jedna rzecz. Gazeta Olsztyńska dzisiaj w prezencie do mnie dotarła. Jeśli Państwo mają takie swoje lokalne tytuły, którymi chcieliby się podzielić, na przykład to w piątki o tym usłyszeć, to proszę słać. mateusz.drozda@polskieradio.pl. Czytamy w Gazecie Olsztyńskiej. Niektóre miejsca w Giżycku wkrótce zazielenią się bogatą polną roślinnością. W mieście trwa kampania edukacyjna pod hasłem Łąki Kwietne. Same zalety. Zamiast brnąć w trawniki, czytamy, można posiać kwietne łąki, które są samoobsługowe. Po polsku samoobsługowe to znaczy rzucić, niech rośnie, nie kosić. I co zrobić, żeby się dobrze poczuć? Nazwać to wszystko łąką kwietną. I ostatni temat, Indeks Warszawski, to jest dodatek do Polska The Times, informacyjno-edukacyjny. 10 błędów popełnianych przy wyborze studiów. Błąd numer 10. Nie odróżniasz fazy decyzji od fazy eksploracji. Nie odróżniasz fazy decyzji od fazy eksploracji. Nie odróżniam. Państwo mówią, super, że do lasu na majówkę, ale przecież nie każdy lubi ściółkę leśną, nie każdy lubi mech, nie każdy lubi mrówki i komary latem, więc jeśli nie do lasu, a hotele zamknięte, to może na jacht, wypożyczyć taki jacht. Można by było, gdyby jachty były, bo proszę Państwa, okazuje się, że moda na jachty, nie wiem jak to nazwać, powraca z wielkim pędem. Naszym gościem Trójki o poranku jest pan Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny magazynu Wiatr. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ten jacht z brzegu wydawał się niewielki, ale pokład ma jak krążownik. Ma regulaminową długość. Mamy trzy takie, trzy. Mama trzyma swój w Southampton, tata swój w Wenezueli. Lubię ten jacht, bo jest na nim mnóstwo szaf. To po prostu pływający pałac. Dla kawalera wystarczy. A gdzie pan, panie redaktorze, trzyma swój jacht? No, swojego nie trzymam, bo takiego jeszcze nie posiadam. A ja myślałem, ale... że trzy przynajmniej pan ma takie pływające pałace. No nie, to czasami to tak jest, że szef bez butów chodzi, ale wszystko przed nami. Dobrze, to ja teraz pytanie osobiste, bo tam słyszałem, że dla kawalera taki pałac jak znalazł, ale kawaler jak słusznej wagi ponad i 2 metry wzrostu, to się zmieści? Żeby się przespać, bo ja myślę o takim, wie pan, takim wypoczynku aktywnym, ale żeby się zaszyć, kontemplować przyrodę, pisać wiersze i wszystko w tym jachcie. Dokładnie. Jachty są dzisiaj tak różne, tak wygodne, tak obszerne także, że mieszczą nie tylko całe rodziny, ale nawet większe załogi, także z tym w ogóle nie byłoby problemów. Mamy jachty żaglowe, jachty motorowe, dłuższe, krótsze, szersze, wyższe, także oferta jest po prostu naprawdę bardzo, bardzo bogata. Wydaje mi się, że gabaryty to nie problem. Wypoczywającego nie mają tu żadnego znaczenia. Ale jego portfel pewnie ma znaczenie. Znaczy zasobność tegoż. To zależy jak na to spojrzeć, bo ja to wiele razy liczyłem i sam spędzam wszystkie wakacje na jachtach, czy to w Polsce, czy w rejsach zagranicznych i nigdy nie było tak, żeby to były wakacje droższe niż tradycyjne. Hotelu gdzieś nad jakimś lazurowym wybrzeżu i tak dalej. To są porównywalne nakłady, także jeśli kogoś stać na wakacyjny wyjazd do Chorwacji, Hiszpanii czy do Włoch, to stać go również na wakacyjny wyjazd na jacht. No tak, bo tym bardziej w tym roku nie wiadomo jak z wakacjami będzie, więc można by jeszcze pomyśleć o wakacjach na jachcie. A proszę powiedzieć, bo z jednej strony rozumiem samotny żeglarz, właśnie piszący wiersze i śpiewający szanty tak dla siebie i dla otoczenia, ale z drugiej strony rodzina na takim jachcie, to się nie pozabija, że tak powiem, tydzień i wszyscy na takiej małej przestrzeni, można to jakoś psychologicznie ograć, rozwiązać te kwestie? Jest takie powiedzenie, że na jachcie trzeba się lubić, tak? I rzeczywiście trudno sobie wyobrazić przygodę żeglarską na jachcie. Osób, które za sobą nie przepadają albo spotkały się pierwszy raz i nie przypadły sobie do gustu, to czasami może być problem, ale wydaje mi się, że dzisiaj, szczególnie w tej sytuacji, która jest związanej z pandemią, to na jachtach wypoczywają przede wszystkim rodziny albo ci, którzy no, w jakiś sposób gospodarzą pod jednym dachem, więc tym bardziej tutaj nie widzę jakiegoś problemu. To jest zupełnie rzecz do przejścia. Panie redaktorze, a jeśli laik by chciał spróbować po raz pierwszy, to nie będzie się nudził, bo mam taką obawę, kiedy już te wszystkie wiersze napiszę. Proszę mi wybaczyć, cały czas o tych wierszach mówię, ale co wtedy robić na takim jachcie, jeśli nie łowi się ryb na przykład? Czy na Mazurach po tygodniu już się wszystko spływało i nie ma co robić zupełnie? I człowiek musi w internecie wtedy przeglądać strony inne niż jachtowe? Jest taka anegdota, czasami sobie ją wspominamy, jak ktoś pierwszy raz wchodzi na jacht i po jakimś czasie zadaje pytanie, co teraz będziemy robić? Jak to co będziemy robić? No będziemy płynąć. I to w tym naszym żeglarstwie na jachtach żaglownych motorowych jest najpiękniejsze. Po prostu chcemy płynąć, chcemy się przemieszczać, chcemy być codziennie w innym miejscu, codziennie za okna chcemy mieć nowy widok, codziennie w kokpicie, czyli w tym naszym autonomicznym tarasie wakacyjnym chcemy spędzać w innym miejscu czas, chcemy kosztować inne potrawy. Nie wyobrażam sobie, żeby na jachcie można było się nudzić. Ale mnie pan zachęcił, panie redaktorze, to jeszcze o pieniądzach na koniec. Wynajęcie to rozumiem, że te kwoty są do siebie gdzieś tam podobne. Natomiast jeśli chciałbym kupić taki jacht, bo po pierwsze to co miałbym go wozić, czy z Warszawy, czy z innego Wrocławia, czy Gdańska, z Gdańska chyba łatwiej, na przykład na te Mazury, czy jak to wygląda? Czy można go gdzieś tam zostawić na zimę i później korzystać z niego, czy go wynająć? To dobra inwestycja, taki jacht? Ile on kosztuje? Trochę dużo tych pytań rozumiem, ale... Tak, szczęśliwi posiadacze jachtu to rzeczywiście opcji mają dużo, no bo jeśli ktoś ma jacht mieczowy, taki śródlądowy na jeziora, no to może go transportować pod własną, na własną posesję gdzieś do domu i sobie go tam zimą przygotowywać do kolejnego sezonu, może go trzymać i to wielu ludzi praktykuje na placach, w portach mazurskich czy innych. Mhm. To samo się dzieje z jachtami morskimi, czyli kilowymi, balastowymi, które też są wyciągane dźwigiem, też zimują w marinach na suchym lądzie. A pieniądze jakieś takie minimalne, które trzeba przeznaczyć na łódkę? Wydaje mi się, że jak ktoś ma 100 tysięcy złotych i chce wydać na śródlądowy, nieduży jacht z podstawowym wyposażeniem, taki, który będzie mógł żeglować od portu do portu, bez jakichś bajerów, wodotrysków i tak dalej, to jest w stanie małą łódkę dla czterech osób. Dobrze, kończymy tymi 100 tysiącami, panie redaktorze. A jest takie powiedzenie jakieś jak daszbur na przykład jachtowe, żeby zakończyć naszą rozmowę? Stopy wody pod kilem. Dziękuję uprzejmie. Krzysztof Olejnik, redaktor naczelny magazynu Wiatr. Dziękuję. Naszym gościom. Pozdrawiam. Walls open the window. Zapraszamy do reklamy. Bolące nogi.